श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 12वें श्लोक का विचार आज होना है। ये कहा गया कि जो देहात्म अभिमानी है, कर्म का अधिकारी है, देह में आत्मबुद्धि जिसकी बाधित नहीं हुई है, वह देह को ही मैं मानता है, इसलिए देह के द्वारा निर्वर्तित कर्मों को मान लेता है कि मैंने किया। तो इस प्रकार ये कर्तृत्व बुद्धि जिसके अंदर है, उससे कर्म का त्याग संभव नहीं है, समस्त कर्मों का त्याग करना। नहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मान्यशेषतः, इसे ही बताया गया कि जिसमें कर्तृत्व अभिमान है वह नहीं छोड़ सकता समस्त कर्मों को। तो ऐसा जो देहात्म अभिमानी है उनमें जो फलाभिसंधि का परित्याग करता है उसे मात्र कहा जाता है त्यागी। वहाँ त्यागी शब्द का अर्थ है सन्यासी, गौण सन्यासी। स त्यागी इत्यभिधीयते, ये जो चतुर्थ पाद है इससे देहात्म अभिमानी कर्तृत्व बुद्धि जिसके अंदर है और फलाभिसंधि का परित्याग उसे विहित है, इसलिए विधेय रूप जो कर्म फलाभिसंधि का परित्याग पूर्वक कर्मानुष्ठान उसकी प्रशंसा करने के लिए कहा गया कि सर्व कर्म सन्यासी ही त्यागी यानी सन्यासी नहीं कहलाता, अपितु शिष्ट लोग उसे भी सन्यासी कहते हैं जो कर्म फल का त्याग करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करता रहता है, वह सन्यासी है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च, इस वाक्य से भगवान ने छठे अध्याय के प्रारंभ में कहा है उसे सन्यासी। कर्म फल का परित्याग करता है और कर्म करता रहता है, वह सन्यासी के तरह सन्यासी ही है। नहीं नहीं, ओ यही सन्यासी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उसका अर्थ ये थोड़ा ही है। ये कहा है स सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी है योगी है। न चाग्निर न चाक्रिय, इसका अर्थ है कि केवल जो अनग्नि है वही सन्यासी है, ऐसी बात नहीं, यानी कि अनग्नि सन्यासी नहीं है। ये है भाष्य में यही अर्थ किया, देखना कि जो अनग्नि है वही सन्यासी है, ऐसी बात नहीं है, अपितु कर्मफल त्यागी भी सन्यासी है। इसलिए उसमें सन्यासित्व को तो स्वीकार ही किया है, वो तो मुख्य सन्यासी है, ये तो गौण सन्यासी बताया जा रहा, बिना मुख्य के गौण अर्थ सिद्ध ही नहीं होता। यदि सिंह शब्द का मुख्यार्थ न हो तो मानव के लिए सिंह शब्द गौण प्रयोग ही नहीं होगा। और आगे कहते हैं न चाक्रिय, यानी जो निष्क्रिय हैं समाधि अवस्था में वही योगी हैं ऐसी बात नहीं, अपितु कर्म करता हुआ भी योगी है। ये यानी मुख्य योगित्व और मुख्य सन्यासित्व को तो स्वीकार किया ही है। तो अब दो सन्यासी हुए, एक अमुख्य सन्यासी एक मुख्य सन्यासी। अमुख्य सन्यासी हैं जिसके द्वारा समस्त कर्मों का त्याग असंभव है, फलाभिसंधि का मात्र त्याग करता है और कर्म करता रहता है, वह है अमुख्य सन्यासी। और मुख्य सन्यासी हैं फलाभिसंधि भी और फल के साधनभूत कर्म का भी त्याग जो कर चुका है, विवेक पूर्वक वैराग्यवान वो हैं मुख्य सन्यासी, जो सत्व समाविष्ट हैं। पूर्व श्लोक में जिसे सत्व समाविष्ट कहा गया उसे कहा जा रहा है मुख्य सन्यासी। उससे अक्रिय आत्मस्वरूप का अनुसंधान संभव है, प्रयत्न करता है तो वह सक्रिय कार्यक्रम संघात को अपनी अहंता का आलंबन बनाने से बचाता है और अक्रिय आत्मस्वरूप को ही अहंता का आलंबन बनाता है। इसलिए जो सत्व समाविष्ट हैं त्यागी वो है मुख्य सन्यासी, और उसके द्वारा सर्वकर्म त्याग संभव है। इसलिए जो फल भी और कर्म भी त्यागा हुआ है वो है मुख्य सन्यासी। और वो क्यों त्यागा है? तुम पदार्थ विवेकाय सन्यास सर्वकर्मणां। तो समस्त कर्मों को श्रुति कहती है ये विविदिशा सन्यास है। तुम पदार्थ विवेक यानि ब्रह्म साक्षात्कार के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने के लिए छोड़ो और तुम पदार्थ विचार करो। तो तुम पदार्थ तत्पदार्थ तथा वाक्यार्थ विचार के लिए जो बाधक बन रहे हैं शास्त्रानुसार स्वीकार किए हुए वर्णाश्रम विहित कर्म, उनका शास्त्र विधि से परित्याग करो, ऐसा श्रुति कहती है। तुम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां श्रुत्या विहित, श्रुति के द्वारा विहित है। तो जो सत्व समाविष्ट अधिकारी है वह त्वं पदार्थ विवेक तत्पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ अनुसंधान रूपी ज्ञान निष्ठा के लिए जो सत्व समाविष्ट यानि ज्ञान का अधिकारी बनाने वाली कर्मनिष्ठा है, ज्ञान का अधिकारी बनने के बाद छोड़ सकता है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते से यही बताया गया है, वो है मुख्य सन्यासी। तो अब फल पूछा जा रहा है अमुख्य सन्यासी और मुख्य सन्यासी, इन दोनों में फल त्याग समान है। कर्म फल का त्याग अमुख्य सन्यासी भी कर रहा है, मुख्य सन्यासी भी कर रहा है, ये समानता है। और अमुख्य सन्यासी में कर्मानुष्ठान है, मुख्य सन्यासी में कर्मानुष्ठान का भी त्याग है। तो इन दोनों मुख्य सन्यास और अमुख्य सन्यास का फल क्या है? ये पूछा जा रहा है कि किम पुनः तत्प्रयोजनम। बारहवें श्लोक के अवतरण भाष्य में एक प्रश्न है कि किम पुनः तत्प्रयोजनम, कहा कि वह फल कौन सा है। यत सर्वकर्म परित्यागात स्यात्, तो सर्वकर्म परित्याग ये उपलक्षण है फल त्याग का भी। तो जो दो सन्यासी हैं, मुख्य सन्यासी अमुख्य सन्यासी, मुख्य सन्यासी हैं कर्मफल तथा कर्म उभय का परित्याग करने वाला, उस मुख्य सन्यास का भी क्या फल है और कर्मफल परित्याग पूर्वक कर्मानुष्ठान रूप गौण सन्यास का क्या फल है अमुख्य सन्यास का, ये पूछा गया। यहाँ सर्वकर्म परित्याग शब्द से दोनों प्रकार का सन्यास लेना, गौण सन्यास तथा मुख्य सन्यास, इन दोनों का प्रयोजन क्या है। तो सर्वकर्म परित्यागात स्यात् यत् प्रयोजनम् तत् किम् इति, यानी इस प्रकार का प्रश्न होने पर उच्यते। पहले तीन पादों में बताया जा रहा है अमुख्य सन्यास का फल, और मुख्य सन्यास का फल चौथे पाद में बताया जाता है। अनिष्टमिष्ट मिश्रंच त्रिविधं कर्मण फलं भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम इष्टम मिश्रंच, ये कर्मफल के तीन प्रकार बताए हैं। कर्मणः फलम त्रिविधम, अत्यागी नाम कर्मणः त्रिविधम कर्मणः फलम भवति, ऐसा अन्वय करिए। और कदा उप्रेत्य, तो अत्यागी नाम प्रेत्य कर्मण त्रिविधम कर्मणः फलम भवति, ऐसा अन्वय करिए। तो अत्यागी शब्द से लेना है अमुख्य सन्यासी को, यानी जो समस्त कर्मों का त्याग नहीं कर पाता, देहात्म बुद्धि का बाध न होने से, कर्तृत्व अभिमान विद्यमान होने से, अज्ञ होने से, अत्यागी शब्द से लेना सर्व कर्म अत्यागी, यानी अमुख्य सन्यासी। कर्म फला भी संधि का त्याग कर दिया है, लेकिन सर्व कर्म का त्याग नहीं कर पा रहा है, जो ऐसा अमुख्य सन्यासी, उसे प्रेत्य का अर्थ है शरीर छोड़ करके मृत्यु के उपरांत। त्रिविधम कर्मणः फलम भवति, तीन प्रकार का कर्म फल प्राप्त होता है, यानी तीन प्रकार का कर्म फल है, उनमें से कोई न कोई एक फल प्राप्त हो जाता है अमुख्य सन्यासी को। तो कर्म का वो त्रिविध फल क्या है जो अमुख्य सन्यासी को प्राप्त होना है, तो कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रंच। जो अनिष्ट फल है मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि की प्राप्ति, ये है अनिष्ट फल। और इष्ट फल है मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि देवादि योनि की प्राप्ति, वो है उत्कृष्ट फल। और मिश्र फल है मनुष्य योनि, इष्टानिष्ट का सामंजस्य, जिसमें पुण्य पाप दोनों का फल भोगने के लिए मिलने वाला शरीर, वो मानव शरीर है। इसलिए अनिष्ट शब्द से मानव शरीर की अपेक्षा निकृष्ट शरीर, और इष्ट शब्द से मानव शरीर की अपेक्षा उत्कृष्ट शरीर, और मिश्र शब्द से मानव शरीर को लेना। देवता शरीर में भी हाँ, लेकिन जब विचार करते हैं सुख दुख का, तो सुख अधिक दुख कम है, पुण्य का फल अधिक है वहाँ, इसलिए प्रायः वचन है वो उत्कृष्ट योनि है करके। बाकी जन्म होगा तो शरीरधारी को प्रिय और अप्रिय दोनों भी होना ही है, श्रुति कहती है न वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपतिरस्ति। लेकिन मानव शरीर की अपेक्षा निकृष्ट योनि में पापाधिक्य है, पुण्य की अल्पता है, और देव योनि में पुण्य की अधिकता है, पाप की न्यूनता है। मानव शरीर में दोनों की समानता है सामान्य रूप से, इसलिए मिश्र कहा जाता है। हाँ, इसलिए मिश्र लगभग हो गया। तो ये जो वर्तमान में कर्म कर रहा है इसका फल नहीं है, उसका संचित कर्म तो नष्ट नहीं हुआ ना, संचित कर्म तो कर्म का, संचित कर्म का नाश होता है तस्मिन दृष्टे परावर, ठीक है। तो संचित, हाँ, तो संचित कर्म का फल ये तीन प्रकार का हो रहा है, जो पहले से हो चुका है। नित्य कर्म का तो जो ये तो नित्य कर्म कर रहा है, फलाभिसंधि त्याग करके नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, और ये नित्य कर्म का अनुष्ठान करने पर भी नित्य कर्म का अनुष्ठान करने वाले एक ने इसी जन्म में प्रारंभ किया है, और एक ने कई जन्म बहुनाम जन्म नाम अंत्य के अनुसार कर्म करते करते ईश्वर की पूजा समझ करके वो फल के समीप पहुंचा है। तो धर्मेण पापम अपनुदति ये कहा गया, लेकिन पाप की मात्रा अधिक हो और धर्म न्यून हो वो अपनी योग्यता शक्ति के अनुसार न पाप को दूर कर पाएगा। तो शुरू में जो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान होता है प्राथमिक अवस्था में, वह नित्य नैमित्तिक कर्म अपनी योग्यता के अनुसार किलमिस का निवर्तक होता है, पाप का निवर्तक होता है, लेकिन पाप अधिक होने से वो नित्य नैमित्तिक कर्म का प्रारंभ कर दिया और थोड़ा अनुष्ठान करके शरीर छूट गया, तो थोड़ा सा शुद्धि उसे प्राप्त हुई है थोड़ी सी, लेकिन और शरीर छूटते समय संचित कर्म ने अपना प्रभाव दिखा दिया, वही याद रहा पाप कर्म, तो उसे उधर भी जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आनंदगिरी जी ने कहा, जब तक आनंदगिरी ने, ये मधुसूदन जी ने, अंतकरण की शुद्धि आत्मजिज्ञासा, सच्ची आत्मजिज्ञासा तक अंतकरण की शुद्धि जब तक नहीं होती आत्मजिज्ञासा पर्यंत, तब तक उसे शरीर धारण करने ही पड़ते हैं। अब वो जो फल त्याग पूर्वक नित्य कर्म का अनुष्ठान है वह अभी प्राथमिक अवस्था में है, पहले के संचित कर्म बहुत प्रबल हैं तो उसे अनिष्ट जन्म भी मिलेगा। जब वो प्रारब्ध वहाँ का ये होगा और ये संस्कार प्रबल होंगे तो भविष्य में भी संचित कर्म यदि ऐसा है तो मनुष्यादि जन्म पाएगा और वो संस्कार नित्य कर्म के आगे उसे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन वो संचित कर्म जो प्रारब्ध बन करके आया उसका फल भोगने के लिए जो शरीर मिला उस शरीर को त्यागने के पश्चात ऐसा होगा, इसलिए उनका अनिष्ट जन्म भी हो सकता है, इष्ट जन्म भी हो सकता है और मिश्र जन्म भी हो सकता है। और नहीं कल्याणकृत तात दुर्ग नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति कह रहे हैं भगवान, वह उसे कह रहे हैं जिसके ये नित्य नैमित्तिक कर्म प्रबल हैं और संचित गत दुरित का प्रक्षालन कर चुके हैं, उसका जन्म होगा तो साधक जन्म ही होगा या तो इष्ट जन्म होगा, उसीत्वा शाश्वती समा जो कहते हैं, और या वो योगी की बात कर रहे हैं वहाँ, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, वो योगी के उसमें आया कि किसी कारणवशात योग छूट गया यानी ज्ञान का साधन छूट गया, कर्म पहले ही छोड़ दिया था, तो ऐसा जो है ज्ञान का अंतरंग साधन नहीं कर पा रहा है उसकी क्या गति होगी, मोक्ष तो मिलेगा नहीं और कर्म नहीं कर रहा है तो कर्म का फल भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो कहा कि वो यदि वैराग्य की न्यूनता है तो उत्तम लोक में चला जाएगा, बहुत दिनों तक रहेगा, फिर मानव शरीर धारण करके आएगा, आगे की साधना करेगा, और यदि वैराग्य उत्कृष्ट है तो यहीं पर योगियों के यहाँ जन्म लेगा। उस प्रकरण का वो नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति श्लोक है, जो वो हो चुका है योगारूढ़ लेकिन किसी कारणवशात योग साधना आगे की नहीं हो पा रही है, यानी ज्ञान के अंतरंग साधन का अनुष्ठान नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी साधक की। तो उसका उत्तर दिया कि वो तो कल्याणकृत है, योगारूढ़ है का मतलब सत्व समाविष्ट है, आत्मजिज्ञासा उसके अंदर है। अब वो आत्मजिज्ञासु में दो प्रकार रहेंगे, तीव्र आत्मजिज्ञासु और अल्प आत्मजिज्ञासु। अल्प आत्मजिज्ञासु तो स्वर्ग जाएगा और तीव्र आत्मजिज्ञासु यहीं आ जाएगा फिर से। और यहाँ पर सामान्य रूप से अभी पहला ही पहला जन्म है, मान लो फलत्याग छोड़ कर दिया है और नित्य कर्म का अनुष्ठान में लगा है, साधन प्रारंभ की अवस्था है, साधन शुरू ही कर रहा है, ये उसी जन्म में ये नहीं होगा कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, पहले के किए हुए जो हैं वो यदि प्रबल हैं तो वो भी तो कर्मकांड का ही सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। इसका ये फलत्याग पूर्वक कर्मानुष्ठान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन पहले के किए हुए कर्म जो प्रबल होंगे वो अपना फल देंगे। जो अत्यागी हैं यानी अपरमार्थ सन्यासी है, गौण सन्यासी हैं, उनके तीन प्रकार हैं, कई एक प्रकार हैं जिनका भी संचित प्रबल है, उनकी बात की जा रही है। उन्हें इष्ट अनिष्ट और मिश्र इस प्रकार तीन प्रकार का कर्मफल प्राप्त होता है। और जो मुख्य सन्यासी हैं उसके विषय में कहते हैं सन्यासी नाम यानी परमार्थ सन्यासी नाम जो सत्व समाविष्ट हुआ है अनेकों जन्मों से कर्मनिष्ठा जो सत्व समाविष्टत्व की साधनभूत थी उसका अनुष्ठान करते करते करते कर्मनिष्ठा का फल सत्व समाविष्टत्व जिसके जीवन में आ गया योगारूढ़ हो गया है उसे हम ही देते हैं भगवान कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति उसकी दुर्गति नहीं होगी। वो परमार्थ सन्यासी है। उस परमार्थ सन्यासी को कहते क्वचित यानी कस्मिंचित अपि देशे और कस्मिंचित अपि काले किसी भी देश में और किसी भी काल में। तू शब्द है अवधारण अर्थ में उसका ये अर्थ निकलेगा और भवती पद की अनुवृत्ति आएगी उसके साथ वो जुड़ेगा और कर्मण फलम की भी अनुवृत्ति आएगी कि सन्यासी नाम क्वचित कर्मण फलम न भवत्येव ऐसा वाक्य बनाइए कि जो सन्यासी हैं यानि परमार्थदर्शी हैं सर्वकर्म सन्यास की योग्यता से संपन्न है वह ये जो तीन प्रकार का कर्मफल है इन तीन प्रकार के कर्मफल में से एक भी कर्मफल उसे प्राप्त नहीं होता और क्रियापद के साथ जो एवकार लगता है वो अवश्यम भाविता दिखाता है तो उसे बिल्कुल प्राप्त होगा ही नहीं। इसलिए भगवान के पूर्वापर के साथ कोई विरोध यहाँ पर भी वही कह रहे हैं जो पहले कहा था नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति उसमें कल्याणकृत शब्द से इसको लेना पड़ेगा सत्व समाविष्ट को जो सत्व समाविष्ट हो गया सच्ची आत्मजिज्ञासा जिसके अंदर आ गई योगारूढ़ हो गया तो उसकी दुर्गति नहीं होती है। वही यहाँ पर कह रहे कि उसे तीन प्रकार के कर्म फल में से यहाँ तो ये कह रहे कि इष्टफल भी नहीं होता क्योंकि परमार्थ सन्यासी को ले रहे हैं वास्तविक सन्यासी को ले रहा है वो उसके अंदर इसके अंदर तीव्र वैराग्य है विवेकपूर्वक वैराग्य सत्व समाविष्ट है ना इसलिए देवादि योनि में जाएगा इष्ट फल प्राप्त करेगा ये भी नहीं तीनों प्रकार के फल का निषेध कर रहा है। उसे कर्म का फल क्वचित शब्द बता रहा है किसी भी काल में किसी भी देश में होता ही नहीं परमार्थ सन्यासी को। तो न तो सन्यासी नाम क्वचित तो कहा फिर ये कर्मफल प्राप्त नहीं होगा सन्यासी को तो फिर मुख्य सन्यास व्यर्थ ही है। का कर्मफल प्राप्त नहीं होगा का अर्थ है उसका जो सर्वकर्म सन्यास है वह ज्ञान का अंग बन जाता है ब्रह्म साक्षात्कार का तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुभव का अंग यानी साधन बन जाता है। तो जो परमार्थ सन्यासी है उसका परमार्थ सन्यास अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार करा करके उसके जन्म मृत्यु के हेतु जो अविद्या काम कर्म है उसका निवर्तक होता है यानी संचित कर्म इस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। हाँ ये कह रहे हैं कर्मफल जिसे प्राप्त होना है तो समझना चाहिए कि अभी संचित कर्म की शक्ति क्षीण नहीं हुई है। वो ऐसे गौण सन्यासी को वो तीन प्रकार का कर्मफल मिलेगा लेकिन भले ही आज संचित कर्म की शक्ति वो नहीं है क्षीण नहीं हुई है लेकिन उसे क्षीण करने का उपाय यही है, जो संचित कर्म फल दे रहा है उसका फल भोगते हुए फलाभिसंधि रहित होकर के नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहना, यही संचित कर्म की शक्ति को क्षीण करना है, दूसरा साधन भी नहीं है। एवं तो इनान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अठारहवा अध्याय काफी गहन है उपसंहार में, शुरू में तो सरल था, इन सब इनका अर्थ भवत्य त्यागिनां प्रत्येन तु संन्यासिनां क्वचित, शब्दार्थ तो सरल करने में दिखता है लेकिन गहराई में भाष्य और टीका के बिना संभव नहीं हो पाता। तो अनिष्टम भाष्य में है, अनिष्ट पद का अर्थ करते हैं नरक तीर्यगादि लक्षणम, नारकीय शरीर और तीर्यक यानि पक्षी आदि का शरीर आदि शब्द से मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट अन्य योनियों को, यानि संचित गत पाप का फल जिस योनि में भोगा जा सकता है ऐसी योनि उन्हें प्राप्त होती है। यानी कि फलाभिसंधि का परित्याग कर दिया और नित्य कर्म के अनुष्ठान का प्रारंभ किया तब से ही सब अच्छा ही अच्छा होता जाए, इतना सरल मोक्ष नहीं है। तब तो कर्म सिद्धांत जो है बहुत शिथिल पड़ जाएगा ना, इसलिए कर्म कांड का भी अपना प्रामाण्य है। और तब भी इन सब से घबराए बिना करता रहता है फलाभिसंधि रहित होकर के नित्य नैमित्तिक कर्म, शास्त्र वचन पर विश्वास रख करके, तो वह धीरे धीरे धीरे सत्व समाविष्टता के ओर अग्रसर होता है, सत्व समाविष्ट हो ही जाता है। और इष्टम को कहते हैं कि इष्टम देवादि लक्षणम, और मिश्रम यानि इष्टानिष्ट संयुक्तम मनुष्य लक्षणंच, ये मिश्र शब्द का अर्थ कर दिया इष्ट अनिष्ट संयुक्त है। वो कौन है यानि मनुष्य योनि, मनुष्यात्मक लक्षण शब्द आत्मक यानि रूप अर्थ में है। एवं त्रिविधम त्रिप्रकारम कर्मणो धर्माधर्म लक्षणस्य फलम, धर्माधर्म रूप जो कर्म है उसका फल तीन प्रकार का होता है। तो बाह्य अनेक, अब फल ये कर्मण फलम आ गया ना, तो फल का लक्षण करते हैं, परिभाषा बताते हैं। कर्म फल ये तीन प्रकार का जो है इष्ट अनिष्ट मिश्र, ये विविध प्रकार का है, इसकी विविधता में हेतु बताया जा रहा है। ये कर्मफल वैलक्षण्य क्यों है इसमें हेतु बताते हैं, बाह्य अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम सत। तो बाह्य जो अनेक कारक है, तो बाह्य शब्द से लेना ये जो अनात्म वस्तु है बाह्य शरीर वगैरह सब, और दूसरे जो याग आदि करता है इष्ट फल प्राप्त करता है तो उसके लिए आज्यादि, आज्य हैं, ऋत्विक हैं, मंत्र हैं, देवता हैं, ये सब बाह्य कारक कहलाते हैं। और ऐसे पाप कर्म करने के लिए बाह्य जो हथियार आदि, किसी की हत्या करनी है तो बिना हथियार के क्या कर पाएगा, ये सब बाह्य अनेक कारक हैं। अच्छे कर्म के लिए भी, बुरे कर्म के लिए भी साधन जो बाह्य पदार्थ तथा ये कार्यकरण संघात, ये सब कर्म के निर्वर्तक, कर्म का निष्पादन करने में जो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें कहा जाता है बाह्य अनेक कारक शब्द से। कारक शब्द का अर्थ होता है कर क्रिया का निर्वर्तक, और वो क्रिया के निर्वर्तक जो बाह्य अनेक कारक हैं उन कारकों के व्यापार से यानी क्रिया से निष्पन्नम सत, निष्पन्न होता है कौन, ये फल, चाहे वो इष्ट फल हो देवादि योनि की प्राप्ति, या मिश्र फल हो मनुष्य योनि की प्राप्ति, या आपके अनिष्ट नारकादि शरीर हो, इनकी ये सब निष्पन्न होते हैं बाह्य अनेक कारकों से, कारकों के व्यापार से। निष्पन्नम सत, वो निष्पन्न होता है फल। और ये सत्य नहीं है तीनों प्रकार का कर्म फल ये कल्पित है, इसे बताने के लिए कहते हैं अविद्याकृतम। ये आत्मस्वरूप के अज्ञान से निष्पन्न होता है, आत्मस्वरूप का अज्ञान तथा अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप जो कार्य अविद्या, अविद्या शब्द से दोनों लेना, ये मूल अविद्या कार्य अविद्या। मूल अविद्या है स्वरूप विषयक अज्ञान, और कार्य अविद्या है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान। जो शरीर प्राप्ति के तीन हेतु है उसमें पहला हेतु अविद्या है ना, दूसरा हेतु है कर्म, और तीसरा है काम। तो ये अविद्या शब्द उपलक्षण है बाकी दोनों का। कारक व्यापार शब्द से तो कर्म लिया गया, और अविद्या शब्द को उपलक्षण मान लो काम का भी, यानी फलाशक्ति का भी। तो इस प्रकार अनेक बाह्य कारक व्यापार शब्द से लिया गया कर्म जो पहले हो चुका है संचित कर्म, अनेक बाह्य कारक व्यापार कौन हुआ, वो संचित कर्म, और उससे निष्पन्न होने वाला फल है ये तीन प्रकार का संचित। तीन प्रकार का होने से वो ये भी फल भी तीन प्रकार का हो रहा है, और खाली कर्म मात्र से ही होता है, कारक व्यापार से ही होता है, और भी कुछ है कहा अविद्याकृतम। अविद्याकृतम ये बता करके कहा जा रहा है जैसे रस्सी के अज्ञान से प्रतीत होता है सर्प, इसलिए वह सत्य नहीं है कल्पित है, ऐसे आत्मस्वरूप के अज्ञान से ही तीनों प्रकार का कर्म फल प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह भी रज्जु सर्प के तरह प्रातिभाषिक है। इससे कहा गया अविद्याकृतम शब्द से, अविद्याकृतम। और इसमें जो अविद्याकृत होता है दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार, जब तक उसकी प्रतीति है तभी तक उसकी सत्ता होती है, प्रतीति चली गई तो वो भी नहीं रहता। इसे बताने के लिए दृष्टांत है कि इंद्रजाल मायोपमम, ये जो तीनों प्रकार का कर्म फल है वह इंद्रजाल के तरह है और मायावी के माया के तरह है। उपम उपमकार है इंद्र और माया है उपमा जिसकी, उसे कहा जाता है इंद्र जाल मायोपम। तो इंद्रजाल और माया के सदृश हैं, का मतलब प्रतीति मात्र शरीर है, उसका अस्तित्व है, और लेकिन ये जब प्रतीत होता है तो बड़ा सुंदर प्रतीत होता लगता है, इसे दिखा रहे हैं महामोहकरम। महान मोह है, इसी में ये प्रातिभाषिक होने पर भी पारमार्थिक प्रतीत हो जाए, जो असत होता हुआ भी उसका असत को छिप जाए और सत्य ही प्रतीत हो, और जो सत्य है वह बिल्कुल है ही नहीं, अत्यंत असत है, ऐसा प्रतीत हो जाए तो माना जाता है महामोह है। तो शरीर आदि से अलग आत्मा है ही नहीं, शरीर आदि ही सत्य है, ये जो निश्चय है इसे कहा जाता है महामोह। और इस महामोह का संपादक यह फल है, इसमें कभी वो मिथ्यात्व बुद्धि होती ही नहीं, सहसा वेदांत जनित साक्षात्कार न हो, वेदांत के संस्कार न हो, तो यही सब कुछ प्रतीत होता है। इस अभिप्राय से कहा कि महामोहकरम और प्रत्यग आत्मोपसर्पी इव, और यद्यपि ये अविद्याकृत होने से, अविद्या का परिणाम होने से, परिणाम परिणामी आश्रित होता है, जैसे शरीर का शिशु युवा वृद्धावस्थाएं परिणाम है, वो शरीर आश्रित है, ऐसे यह तीनों प्रकार का कर्मफल अविद्याकृत है का अर्थ अविद्या का परिणाम है, इसलिए अविद्या आश्रित रहेगा, लेकिन भासता है आत्मा में, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रत्यग आत्मोपसर्पी इव। तो इव शब्द से कहा जा रहा है कि प्रत्यग आत्मा का वस्तुतः इनके साथ कोई संश्लेष नहीं है, वह असंग होने से यह प्रत्येक आत्माश्रित हो नहीं सकते, आत्मा के साथ इनका वास्तविक संसर्ग हो नहीं सकता, ये ईव शब्द से बताया जा रहा है। लेकिन यही आत्मरूप से भास रहे हैं तीन प्रकार के शरीर, इसलिए प्रत्येक आत्मोपसर्पी ईव कहा गया। हाँ, ध्यायतीव के तरह ये आत्मा से सर्वथा असंश्लिष्ट है, लेकिन आत्मतादात्म्यापन्न ही प्रतीत होता है, जब तक है तब तक, अंतिम श्वास तक ये आत्मा के रूप में ही भासता है। तो प्रत्येक आत्मोपसर्पी इव, और फल शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, फल शब्द में फ का अर्थ कर रहे हैं फलगुतया, और ल शब्द का अर्थ कहते हैं लयम, यानि अदर्शनम गच्छति इति फलम। तो फलगु कहते हैं निस्सार को, यदि आत्मवस्तु को इसमें से निकाल लिया जाए शरीर में से, तो शरीर निस्सार है, फलगु है, तो निस्सार होने से वह लयं गच्छति, ल यानी लयं गच्छति इति फलम, उसका आत्महीन जब हो जाए, आत्मरूपी रस निकल जाए उसमें से, रसो वैसा, तो ये निरस हो जाता है, निस्सार हो जाता है, और निस्सार होने से लयं गच्छति यानी अदर्शनम गच्छति। हाँ, चिदाभास भी एक प्रकार से वो तो चेतना है ना, वो भी इसी कोटि में आ जाती है, क्षेत्र कोटि में। तो आत्मा यानी जो पर स्वरूपतः सत है, वो निकालने का अर्थ है विवेक से निकालना, अलग समझा जा सकता है खाली। अध्यस्त वस्तु से अधिष्ठान अलग हैं, क्योंकि अध्यस्त वस्तु न रहने पर भी रहता है। सर्प का रस्सी के ज्ञान से बाध होने पर भी अधिष्ठान रूप रस्सी रहती है कि नहीं रहती है? स्पष्ट प्रकाश हो गया, सर्प चला गया मतलब रहा ही नहीं, था ही नहीं, तब भी रस्सी है, इसलिए अलग है। लेकिन सर्प रस्सी से अलग नहीं है, रस्सी तो सर्प से अलग है, सर्प रस्सी से अलग नहीं है। ऐसे देहादि आत्मा से अलग नहीं का अर्थ है आत्मा से अलग अपना अस्तित्व बचाए नहीं रख सकते, लेकिन आत्मा का तो देहादि के बिना भी अस्तित्व है, इसलिए आत्मा देहादि से अलग है, देहादि आत्मा से अलग नहीं है, ये विवेक से अलग किया जाता है। तो फल्गुतया लयं अदर्शनं गच्छति इति फलम्, इति फल निर्वचनम्, ये फल शब्द का निर्वचन है, उत्पत्ति है। तो इस प्रकार का ये कर्म फल है शरीर, चाहे वो देव शरीर हो, मानव शरीर हो, या निकृष्ट शरीर हो, वे सब के सब फलगु हैं, निस्सार हैं। आत्मा के सत्ता से ही सत से भास रहे हैं, यत सत्वाद अमृतैव भाति सकलम्। वो कौन? तो ब्रह्मादि देवासुरा, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम्, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा से लेकर के सारे देवता और बाकी ये सब असुरादि सब, वो क्या हो जाते हैं कि हैं मृषा, लेकिन इसी आत्मा की सत्ता से अमृषा से भास रहे हैं, और उस आत्मा को जैसे ही विवेकी विवेक से अलग कर देता है तो ये निस्सार सिद्ध हो जाता है, फिर इनका अस्तित्व नहीं रहता विवेकी के लिए। इसे भले ही सूर्य किरणों में जल दिखे, लेकिन विवेकी मनुष्य की दृष्टि में वहाँ जल है ही नहीं, दिखने पर भी उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करता विवेकी, ऐसे है ये। तो तद एतत एवं लक्षणम फलम भवति अत्यागिनाम अज्ञानाम कर्मिणाम अपरमार्थ संन्यासीनाम प्रेत्य यानी शरीर पातात ऊर्ध्वम। अच्छा, यही चल रहा था। हाँ, फलम की व्याख्या हो गई। अब तद एतत एवं लक्षणम फलम भवति यानी भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य, ये जो तृतीय पाद है इसकी व्याख्या प्रारंभ कर दी भगवान भाष्यकार ने। तो ये जो तीन प्रकार का फल है, ये है कर्ता भवति क्रियापद का, ये तीन प्रकार का फल होता है यानी प्राप्त होता है। किन को प्राप्त होता है? तो अत्यागिनाम, अत्यागी नाम का अर्थ करते हैं अज्ञानाम, कर्मिणाम, अपरमार्थ सन्यासी नाम। तो जो अपरमार्थ सन्यासी है, क्या मतलब गौण सन्यासी है, कब प्राप्त होता है ये तीन प्रकार का फल? तो कहते प्रेत्य यानी शरीर पातात अनंतरम ऊर्ध्वम, शरीर छूटने के बाद ये तीन प्रकार का फल गौण सन्यासी प्राप्त करते हैं। तो कहा फिर सन्यासित्व साम्य होने से मुख्य सन्यासी को भी गौण सन्यासी के तरह ये तीन प्रकार का फल प्राप्त होता होगा। तो भगवान कहते हैं कि न तू सन्यासी नाम क्वचित, तो न तू परमार्थ सन्यासी नाम यानी परमहंस परिव्राजका नाम केवल ज्ञान निष्ठा नाम। तो जो परमार्थ सन्यासी है परमहंस परिव्राजकाचार्य हैं, तो परमहंस है का मतलब आत्मानात्म विवेक सुस्पष्ट हैं जिनको, वो परमहंस है। आत्मानात्म विवेक करने में कुशल हैं, और परिव्राजक हैं का मतलब केवल फलाभिसंधि त्यागी नहीं कर्म त्यागी भी है, सर्व कर्म संन्यास जिनका हो गया है। परिव्राजक शब्द से बताया। तो संन्यास हुआ किस लिए, तो परमहंस शब्द बताता है कि वो विवेक करने में कुशल है, विवेकी है। तो विवेकी जो सन्यासी परमहंस परिव्राजक शब्द से बताया, विवेकी सन्यासी। और इसीलिए विवेकी सन्यासी का तो एक ही कर्तव्य है, तुम पदार्थ विवेकाय सन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या विहित, वो तुम पदार्थ विवेक से उपलक्षित ज्ञान निष्ठा को बताया जा रहा है कि केवल ज्ञान निष्ठा नाम। सर्वकर्म सन्यास करके मात्र ज्ञान निष्ठा में लगे हुए हैं। ज्ञान निष्ठा है अक्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान, पहले भाष्कर भगवान कह चुके हैं। तो अक्रिय आत्मस्वरूप में ही अपनी अहंता को स्थापित करने में जो प्रयत्नशील है वे केवल ज्ञान निष्ठ कहलाते हैं, ज्ञान निष्ठा के जो अधिकारी हैं, योगारूढ़ जो है उन्हें ये तीन प्रकार का कर्मफल प्राप्त नहीं होता। उन्हें तो उनकी वो जो ज्ञान निष्ठा है वह ब्रह्म साक्षात्कार वाक्यार्थ बोध करा करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार ही कराती हैं। और साक्षात्कार इससे हुआ तो फिर वो साक्षात्कार जन्म मरण के हेतुभूत तीनों प्रकार के कर्म फल के प्रापक अविद्या काम कर्म का बाधक बन जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे के अनुसार। इस अभिप्राय से कहा कि केवल ज्ञान निष्ठानाम क्वचित याने कस्मिंश्चित देशे कस्मिंश्चित काले, किसी भी देश या काल में इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता ये तीन प्रकार का कर्मफल। कहा कर्मफल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, तो उनको मोक्ष होता है, उनकी वो जो केवल ज्ञान निष्ठा है मोक्ष पर्यवसायी हो जाती है। मुक्त होता है तो उसका न तो देव योनि में जन्म होता है, न मनुष्य योनि में जन्म होता है, न निकृष्ट योनि में जन्म होता है, वह अपने स्वरूप से अवस्थित होता है। इसे कहा जा रहा, और उसकी वो ज्ञान निष्ठा निश्चित ही उसे मोक्ष दिलाती है। इसलिए भगवान ने पहले कहा कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कि नहीं केवल सम्यक दर्शन निष्ठा अविद्यादि संसार बीजम न उन्मूलयति कदाचित इत्यर्थ, न उन्मूलयन्ति ये बहुवचन हो गया, एक वचन होना चाहिए यानी नकार नहीं होना चाहिए, उन्मूलयति न उन्मूलयति का कर्ता है केवल सम्यक ज्ञान निष्ठा, एक वचन है ना वो सम्यक ज्ञान निष्ठा, एक वचन होने से नहीं, ज्ञान निष्ठा स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनका जो साधन है, दो निष्ठाएं हैं ना, एक कर्म निष्ठा एक ज्ञान निष्ठा, गौण सन्यासी का साधन है कर्म निष्ठा, उनको तो तीन प्रकार का कर्म निष्ठा के अधिकारी का तो तीन प्रकार का कर्म फल होता है, और जो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं उन्हें तीन प्रकार का फल नहीं प्राप्त होता, उनकी ज्ञान निष्ठा उनके जन्मादि के बीज का अवश्य ही उन्मूलन करती है, ये कहा जा रहा है। बहुरी करने का लाभ नहीं है ना, हाँ लेकिन लाभ नहीं है उसका, हाँ वो तो हो जाएगा वो ज्ञानी लोग। साधन को बताना है कि जैसे अपरमार्थ संन्यास ने तीन प्रकार का फल दिलाया अपरमार्थ संन्यासी को, ऐसे परमार्थ संन्यासी को तीन प्रकार का फल वो परमार्थ संन्यास नहीं देता अपितु मोक्ष दिलाता है। वो जो परमार्थ संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा है परमार्थ संन्यासी का साधन, वो परमार्थ संन्यासी का साधन परमार्थ केवल ज्ञान निष्ठा उसे अवश्य मोक्ष दिलाता है, ये बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। हाँ नहीं नहीं, बहुरी करने से तो कर्ता लिए जाएंगे, वो ज्ञानी परमार्थ सन्यासी लोग ये लिए जाएंगे, और यहाँ परमार्थ सन्यासी का क्या हाँ वो इसलिए बहुवचन, लेकिन उसमें तो एक वचन होगा आपके, इसमें एक वचन है कि बहुवचन है, मूल में क्रियापद में देखिए नोन्मूलयंती है कि न उन्मूलयती है, हाँ तो हाँ, और आनंदगिरी जी ने भी उन्मूलयती एक वचन ही लिया है, इसलिए गीता प्रेस वाले तो अपना केवल सम्यक ज्ञान निष्ठा बहुवचन तब होगा जब वो सन्यासियों को लिया जाएगा, बहुरी समास करके जैसे ये कह रहे हैं ऐसा उन्होंने किया है, तो केवल सम्यक दर्शन निष्ठा ये जो साधन है उनके द्वारा अनुष्ठेय परमार्थ सन्यासी का, मुख्य सन्यासी का एक ही साधन होता है वो ज्ञान निष्ठा रूप साधन, केवल शब्द व्यावर्तक है कर्म निष्ठा का, सर्व कर्म सन्यास पूर्वक ज्ञान ही, ज्ञान निष्ठा ही उनका साधन है, और उनकी वो जो ज्ञान निष्ठा है वह उनके संसार बीज का उन्मूलन नहीं करती है ऐसा नहीं, तो दो बार नए आता है एक वाक्य में तो अवश्य भाविता दिखाए, यानी उन्मूलयति एव ऐसा अर्थ निकलेगा, दोनों न को हटा देंगे और तो एवकार को जोड़ेंगे क्रियापद के साथ तो दोनों नए का अर्थ निकल आता है, का अर्थ निकलता है कि उनकी जो केवल ज्ञान निष्ठा है वह आत्म साक्षात्कार में परिवशित होकर के संसार बीज, हाँ तो संसार बीज क्या है अविद्या काम कर्म, उसका उन्मूलन करती ही है, अविद्यादि जो संसार बीज है उसका उन्मूलन यह केवल ज्ञान निष्ठा करती ही है, यह अर्थ निकलेगा, शुरू वाला न और न उन्मूलयति वाला न, इन दोनों को हटा करके उन्मूलयति के पास ये आएगा। और कदाचित न उन्मूलयति ऐसा नहीं है, कभी वो नहीं उन्मूलन करेगी ऐसी बात नहीं है। वो यदि ज्ञान निष्ठा है और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार करा करके संसार के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का उन्मूलन करती ही है, उस वो व्यभिचारी नहीं है। ये नहीं कि ज्ञान हुआ और मोक्ष नहीं हुआ, ऐसा होता ही नहीं। वो ज्ञान चाहे मृत्यु लोक में हो या ब्रह्मलोक में हो, किसी भी देश में हो और किसी भी काल में हो, वो चाहे अभी प्रारब्ध 50 वर्ष का बाकी है उस समय हो तो उसी समय अविद्यादि का उन्मूलन करती है, और अंतिम अवस्था में भी हो जाए। येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति के अनुसार अंतिम क्षण में भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो जाए तो वो हो ही जाता है उन्मूलन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं